kupić. Na mediaexpert.pl. No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci. Minęła właśnie 14. Czas na serwis. Karolina Kozińska. Sąd nie zgodził się na areszt dla Zbigniewa Ziobry, co wnioskowała komisja śledcza. Nie będzie zakazu używania telefonów komórkowych w szkołach, zapowiedziała ministra edukacji. Budowa najdłuższego tunelu kolejowego w Polsce. Nie będzie ogólnego zakazu korzystania z telefonów w szkołach, zapowiedziała ministra edukacji. Jednocześnie Barbara Nowacka przyznała, że szkoły mogą same wprowadzić zakaz, jeśli widzą taką konieczność. Fundacja Grow Space przebadała 350 szkół, w których połowa zakazuje dzieciom używania komórek podczas lekcji i na przerwach. Efekty są nie do przecenienia, mówi Dominik Kutz z fundacji Grow Space. Chodzi tu na przykład o skupienie uwagi, o odpowiedni proces nauczania, czy właśnie tę socjalizację, która powinna mieć miejsce przede wszystkim na żywo z gronem rówieśniczym. Zakaz używania telefonów w szkołach obowiązuje we Francji, Hiszpanii, Szwecji, Grecji, Belgii i Wielkiej Brytanii. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie trafi do aresztu, zdecydował Warszawski Sąd Okręgowy. O taką formę kary porządkowej dla posła PiS wnioskowała Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa. Z tego powodu, że dotychczas nie udało się jej pięciokrotnie przyjąć od niego zeznań w sprawie zakupu i używania programu do inwigilacji. W sądzie jest Michał Fedusio. Michale, jak strony odniosły się do tego postanowienia? Prawny pełnomocnik Zbigniewa Ziobry Michał Hajduk, przytaczając ustne uzasadnienie sądu, mówił, że polityka można było przesłuchać podczas jego doprowadzenia na obrady komisji 31 stycznia. Sąd zwrócił uwagę, że komisja miała możliwość przesłuchania świadka, ale odstąpiła od jego przesłuchania i tak to należy traktować całą sekwencję zdarzeń z 31 stycznia. Obecna w sądzie przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw Pegasusa Magdalena Sroka z PSL-u zapowiedziała, że sprawa aresztu dla polityka będzie mieć swoją kontynuację w sądzie apelacyjnym. Nie zgadzamy się z tą decyzją. Sąd w swoim uzasadnieniu również podkreślił, że zachowanie pana Zbigniewa Ziobry jest niedopuszczalne, że jego postawa, którą prezentował, nie powinna mieć miejsca. Będziemy składać apelację. Komisja Śledcza ma teraz 7 dni na zaskarżenie dzisiejszego postanowienia sądu. Michał Fedusio, dziękuję za relację. To Ukraina zdecyduje, czy i jakie wojska mogą być na jej terytorium, powiedział szef polskiej dyplomacji przed spotkaniem tzw. unijnej Wielkiej Piątki w Madrycie. Radosław Sikorski podkreślił, żeby mówić o obecności militarnej w Ukrainie, najpierw trzeba osiągnąć trwały rozejm. Nie ma jeszcze rezultatu żadnych rozmów. Jeśli Ukraina zażąda gwarancji bezpieczeństwa w formie obecności zagranicznej, społeczność międzynarodowa zdecyduje, jaką formę to przybierze. Z pewnością nie można pozwolić na to, aby pan Putin dyktował, kto może, a kto nie może być w Ukrainie. Głównym celem spotkania Wielkiej Piątki jest uzgodnienie inicjatyw na rzecz wsparcia Ukrainy. 9-letni chłopiec postrzelony w piątek przez swojego ojca nadal jest w stanie krytycznym. W ciągu kilku godzin lekarze podejmą decyzję co do dalszych działań, mówi prokurator Karolina Stocka-Mycek. Stan zdrowia dziecka, jest on skrajnie ciężki. Czekamy na dalsze informacje w tym zakresie. Również ciężki stan jest pana, który oddawał strzały. Nadal przebywa w szpitalu po drugiej operacji. Do tragedii doszło w Prusicach. Po kłótni z żoną mężczyzna zastrzelił teściową 5-letnią córkę, ranił syna i próbował popełnić samobójstwo. Ruszyła budowa najdłuższego tunelu kolejowego w Polsce w Męcinie koło Limanowej. Tunel będzie miał długość prawie 4 km. Jakub Pawluk, jestem kierownikiem budowy na przebudowie linii 104 odcinku D, Limanowa Klęczany. Ciężkiej pracy się nie boimy i będziemy tutaj drążyć najdłuższy tunel w Polsce. Rozpoczynamy pracę w trybie 24-godzinnym. Każdego dnia roboczego planujemy około 10 metrów postępu. Bardzo dużo pracy również w wyposażeniu tunelu, ponieważ musimy tam wprowadzić torowisko, sieci. Jest to naprawdę jeszcze duża praca ale to jest melodia przyszłości. Gdy powstanie cała niemal 60-kilometrowa linia, podróż między Krakowem a Nowym Sączem skróci się do godziny. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest Continental, producent opon letnich i całorocznych. Sponsorem audycji jest Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji all inclusive.

Destroyera z Kanady. Były już trzy single: Bologna, Hydroplaning of the Edge of the World i Cataract Time, ale my, zaczynając przygodę z tą płytą, sięgamy po utwór tytułowy. Who do I turn to? Where do I run to? What have I done to deserve this blissful sensation? Sorry about your lips and sorry about your eyes. All day long I sympathize. All day long I sympathize. All the day long. Didn't mean to turn you on. Sunrise, sunset, blinking, you missed it. I didn't know what time it was. Walk miles for your Turkish delight in the rain. The opera house is a jam space for the desperate and insane. Stockbroker weeps for his 80s, makes beats for the ladies in gray. You check out a horse's ass. It's not bad, it could be worse. You've been looking for a way out. What is that? Morning light. Wrap yourself in paper. Be gone. You're open sesame for a lousy bug. Singing the blue bug. Lost in the lighthouse. You're lost at sea. That's my mystery. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Fałszywe nadzieje mam. One do ciebie prowadzą mnie. Mielizny uczuć sam wiem. Ale biorę dziś, co dajesz. Mówili nam o słońce. Pełny zawsze chciałaś mieć. Pieniędzy więcej niż gustu, wiesz, by osiągnąć to. Wcale nie potrzebujesz ich tak dużo, ty o mnie nie martw się. Jeszcze zatańczę na twoim pogrzebie, teraz ukojenia chcę. Tej niezręcznej ciszy, gdy bijesz talerze. Mówili nam o słońce, o pieniądzach parą gras. Mówili nam o słońce, wszyscy mi mówią, tracisz na nią swój czas. Mówili nam o słońce, choć jej głosy pełne gwiazd. Mówili nam o słońce, córka ogrodnika mówi, że nie chce, ale dotyka. W strefie nowych utworów się znajdujemy teraz na antenie, ale do studia wpadł na chwilę przechodząc, czy to było drugie podejście do ustawionego konkursu piosenki, Robert Grzędowski. Dzień dobry. Tak, ja właśnie próbowałem nawet wejść na scenę. Kandydat. Próbowałem dostać się na scenę, ale tam akurat próbuje teraz Tomek Organek i nie dali mi mikrofonu. Co tam się dzieje właśnie, skoro byłeś w Osieckiej? No próby. Tak? No wszyscy chcą wygrać ustawiony konkurs piosenki, mimo wszystko. Ty też chciałeś? No ja chciałem, ale to już nic z tego. Myślę, że to już jest historia zakończona. Wieczorem będzie się działo. Nie wiem, czy twój głos był nieodpowiedni, chociaż masz wspaniały, czy być może brak koordynacji między dźwiękiem a ruchem przy okazji, kiedy grałeś Bohemian Rhapsody. No właśnie, tak, tam coś się dzieje. Tak, coś się dzieje w tle. Michał, to ma wszędzie uszy, Michał Jakubik Otwarty. Tak, tylko ja nigdy nie wiem, czy państwo też to słyszą, czy tylko my to słyszymy, nie, i to... robimy z siebie głupków. No poczekaj, wróćmy. Aha, państwo słyszą, nie ma ciszy. Nie robimy z siebie głupków, może się umówmy. No dobrze, ej, ja chcę tylko powiedzieć, nie słuchałeś radio od 6 do 9? To jak Robert Grzędowski, przepraszam, tak mi się wyrwało, doskonale wcielił się w rolę potencjalnego uczestnika konkursu. No, Oskarowa to jest rola, można zobaczyć na naszej stronie, na Facebooku i w różnych miejscach w mediach społecznościowych. Sobą. Właśnie, czy ty myślałeś kiedyś o tym, żeby występować w filmach albo w serialach? Nie. Ja bym cię widział... Uroda radiowa. No bez przesady. W czwartym sezonie Białego Lotosu bym cię widział. Tylko nie wiem jeszcze, czy jako szefa hotelu, czy masażystę. Czy jako drzewo. Jak to na tych dziecięcych występach zawsze. Gdzieś tam w tle. Żeby ci palma nie odbiła. Ale byłem kiedyś statystą w filmie. To był film z Tomaszem Kotem. A, zatrzymaj piosenkę, Michał. Nie, no chwileczkę, słucham. Kiedyś byłem statystą w filmie, w którym potrzebny był statysta wyspecjalizowany, który gra w krykieta. Ja akurat grałem w krykieta, więc zostałem statystą i grałem taką scenę z Tomaszem Kotem. Gdzie cię można zobaczyć? Jaki Bikini to... Blue, taki tytuł. Nie, tytuł jest mylący, to jest normalny film. Dobrze, to ja już pójdę. Idź śpiewaj, Black Keys, można na nich głosować na listę przebojów trójkapolskieradio.pl. Bikini Grzęda Blue. I keep my mind in the right frame. I've been high, baby, I've been low. I'm seeing stars everywhere I go. My man, burning money,

get bigger till you've seen the light. Bigger till you've seen the light. Half the people read the papers, read them good and well. Pretty people, nervous people, people have got to sell. News you have to sell. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn right from my hands. From my hands, you know you'll never be more than a twist in my sobriety. More than a twist in my sobriety. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than a twist in my sobriety. More than a twist in my sobriety. More than a twist in my sobriety. W 1989 roku przez 5 tygodni z rzędu ta piosenka Twist in My Sobriety i Tani Tatikaram na pierwszym miejscu listy przebojów trójki tej dawnej przebywały wspólnie jutro na naszej antenie między 9 a 15. Coś, co nazywamy sobie roboczo 60 w 63 przeboje dookoła trójki. Największe przeboje z naszej anteny się pojawią od 9. Co godzinę inna osoba prowadząca. Zaczyna Kasia Borowiecka, kończy Maciek Jankowski. Warto być jutro z nami. Na pewno nieraz się Państwo wzruszą. Przystanek Świat. Dziś będzie bardzo mniam mniam. Ewa Mierzejewska. Jest coś niezwykle klejącego w obserwowaniu, jak powstają połączenia glutenowe w wyrastającym cieście. To takie włókna, które widać zwłaszcza, kiedy wyrośnięte już ciasto rozciągamy lub je formujemy. Niezwykle ważne jest, by tych połączeń nie zrywać. 5 lat temu, czyli na początku pandemii, świat dosłownie oszalał na punkcie samodzielnego wypieku chleba w domu. Początkowo chodziło oczywiście o względy praktyczne i bezpieczeństwa. Żeby mieć świeże pieczywo, nie trzeba było ryzykować zakażenia i wychodzić z domu. Ale domowe pieczenie, jak się okazało, zostało z nami także po pandemii, a naukowo udowodniono, że ma wymiar odprężający, nawet terapeutyczny. W internecie pojawiło się mnóstwo zachęt, by pieczenie w domu zamienić w biznes. Hi everyone, my name is Dipti Harshadwartak and I'm a home bakery business coach. And today I'm talking about how baking can heal your mind and grow your bank account as well. Z takich rad skorzystała m.in. polska aktorka mieszkająca w Stanach Zjednoczonych Marika Dominczyk, która kilka miesięcy temu otworzyła rzemieślniczą piekarnię. Pieczywo może być wypiekane na drożdżach, ale też na zakwasie, który trzeba regularnie karmić. I tu pojawia się pytanie, kto może się nim zaopiekować podczas naszej nieobecności? W Szwecji zrobi to za ciebie obsługa hotelu dla zakwasów. Jego właściciel mówi, że osoby, które zostawiają zaczyny pod jego opieką, mają z nimi bardzo osobiste relacje. Często na przykład nadają zakwasom imiona. The little loaves are fed each day based on the strict instructions of their owners. A lot of people have a personal relationship with their sourdough, even giving it names. Podobne rozwiązanie funkcjonuje też w Szwajcarii. A Swiss bakery has come up with a clever solution. Just hand it over to Martin Meyer in Uster near Zurich. Parting can be sweet sorrow, even from dough culture. Pieczenie jest niezwykle korzystne dla zdrowia psychicznego. Badania z Uniwersytetu Pacyfiku w Seattle pokazują, że pieczenie zwiększa uważność, pozytywny nastrój i dobre samopoczucie. Wykorzystywane też jest jako forma terapii u osób cierpiących na depresję, bo przez skupienie się na czymś innym niż to, co wzbudza w nas niepokój, może złagodzić stres i lęk. Może też pełnić rolę społeczną i łączyć ze sobą ludzi. Udowodniono to w Miliczu na Dolnym Śląsku, gdzie w jednym z klubów seniora ogromnym zainteresowaniem cieszą się warsztaty cukiernicze. I próbują samodzielnie po demonstracji mojej, jak piec te rolady, właśnie przygotowują tą roladę bezową, żeby ją upiec. Beza jest kapryśna i wymaga dużo cierpliwości, ale już najprostszy chleb w domu może upiec osoba właściwie bez żadnych umiejętności. I zachęcam Państwa do prób, jako osoba, która piec chleb zaczynała właśnie w pandemii. A mój zakwas ma na imię Stefan. Pozdrawiamy Stefana. Ewa wzięła nas teraz z obu stron. Nie dość, że chlebek, to jeszcze beza. Etienne i Olivia nie wystąpią w naszym konkursie ustawionym piosenki. Co się dzieje w tej chwili w studiu M1, czyli w Osieckiej? To wieża, fasada. To na żywo. Porzucam, co chcę. Poznaję, że smyczki to Michał Pepol. Porzucam, co chcę. Tak. A głos to... Mela. Mela. I właśnie z Osieckiej przybiegła do nas Zofia Sylwin. Dzień dobry, Zosiu. Co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje? To o 18 dziś. Tak, a teraz trwają próby. Wszyscy punktualnie przyszli. Naprawdę rewelacja. Mela śpiewa harmonię. To jest z ostatniej płyty, najnowsza piosenka. No może ma jakieś szanse. Już Tomek Organek sobie przećwiczył. Piosenkę fantastyczną, Najwyższa Mądrość pana Wasowskiego, Marianowicza i Grońskiego. Śpiewała to pani Kraftówna. Natomiast Mela śpiewa harmonię. Ralf Kamiński będzie za chwilę, który zaśpiewa piosenkę Martyny Jakubowicz, Andrzeja Jakubowicza, Kołysz mnie. Basia Małecka zaśpiewa Mój pierwszy bal Franciszki Leszczyńskiej. No i wszystkiego nie będę zdradzała. No. Ale Zosia jest tutaj także dlatego, że udało mi się na kolanach od Zosi dla państwa jeszcze wydobyć dwa ostatnie dwuosobowe zaproszenia na dzisiaj na 18 do Osieckiej. Jesteśmy ci bardzo wdzięczni. Wiemy, że zainteresowanie jest awanturce. Ogromne. No tak, ale najważniejsze, może że się udało. Może nawet dużej awanturce. Człowiek daje się czasem spoliczkować po to, żeby wszystko się udało. To teraz kto pierwszy, ten lepszy. Myśliwiecka Małpa, polskieradio.pl. Dwa dwuosobowe, ostatnie naprawdę zaproszenia na dziś, na 18 na ustawiony konkurs piosenki. Mam dla ciebie, Zosiu, jeszcze piosenkę w podzięce. To jest chyba twój kandydat. Co ty na to? Bardzo proszę. Chciałam powiedzieć, że miejsca są już tylko stojące. Będzie to utwór zatytułowany Stargard in the Night. O! Stargard in the night, milknie powoli, chleba kilka pajt i szczypta soli, tylko chleb i sól uśmierzą serca ból. Jesteś blisko dna i taka cisza, ona była zła, chociaż z Kalisza obok jakiś gość, co też ma życia dość. W puste patrzy szkło, zwierciadło bezradności, w barze barman co? Nagrywa wszystkich gości, kiedy zgaśnie bar, pryśnie nocy czar. Barman taśmy nie oszczędza, kiedyś nagrał nawet księdza. Budzi w tobie strach ta noc bezgwiezdna, że znów stanie w drzwiach tamta przyjezdna. Czarno-biały slajd to Stargard in the night. Ojciec mówił, że namiętność w palcach ma się, jak ci w życiu źle, to graj na kontrabasie. Jeszcze rzecz niespotykana, ksiądz nagrywał też barmana. Noc ucieka z bram, życie złamane, znowu idziesz sam. Bezduszny ranek, świadkiem wielu plajt, był Stargard in the night. Dubi, dubi, du, Polak potrafi, ksiądz był z ABW, barman z parafii. Dubi-dubi-du. Co się dzisiaj wydarzy po 18 w Osieckiej na antenie, wie tylko on, nasz Frank Sinatra z Leska. Dziękujemy za dziś. Katarzyna Wojtasik, Michał Jakubik i Michał Nogaś. To jest piosenka ode mnie na zakończenie, bo z nią kojarzą mi się pierwsze słuchania Trójki. Pa, pa. To your heart.